Merhaba, bu kaynak analizinize hoş geldiniz. Bugün sizin için Ali Ağa, İzmir'deki Özel Dentist'te Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğine, daha doğrusu onların web sitesindeki bilgilere şöyle bir yakından bakıyoruz. Evet, merhaba. Amacımız ne? Yani bu klinik kendini nasıl anlatıyor, hangi hizmetleri sunuyor, felsefeleri ne? Ve tabii en önemlisi, potansiyel bir hasta olarak sizin için ne anlam ifade ediyor bütün bunlar? Kesinlikle. Kliniklerin kendilerini nasıl sundukları önemli. Bize verilen bu bilgiler üzerinden bakalım dentiste özelinde neler öğreneceğiz. Çünkü iyi bir diş kliniği bulmak hani gerçekten önemli bir karar, öyle değil mi? Çok önemli. O zaman başlayalım isterseniz. Bu web sitesindeki bilgileri bir süzelim, sizin için öne çıkanları belirleyelim. Harika. İlk olarak en temel bilgiler. Yani nerede bu klinik, nasıl ulaşılır? Konum ve erişim diyelim. Tamamdır. Adresleri: Siteler Mahallesi, Şelit Binbaşı Yavuz Başayar Caddesi No 71AA, Ali Ağa, İzmir. Ali Ağa için merkezi bir yer mi burası acaba? Adres oldukça net verilmiş. Hani Ali Ağa'yı çok iyi bilmesem de cadde ismi falan merkezi bir yer çağrıştırıyor. Ulaşım kolaylığı önemli tabii. Evet. İletişim bilgileri de var. 0232 52 80 80 telefon numarası. Bir de info@densite.com.tr e-posta adresi. Standart bilgiler. Ama sitede hemen arayın, randevu alın gibi butonlar hemen göze çarpıyor. Sanki böyle tek tıkla ulaşın der gibi. Evet, bu call to action dedikleri şey. Dijital dünyada çok yaygın ama sağlıkta belki daha da pratik. Hani acil bir durumda veya sadece kolaylık olsun diye hemen arama ya da randevu alma imkanı sunuyorlar. Pratik görünüyor. Bir de çalışma saatleri var. Hafta içi 10-19, cumartesi 10-16. Cumartesi açık olmaları ilginç geldi bana. Aa, evet, bu önemli bir detay. Hafta içi çalışanlar için hani işten izin almadan dişçiye gidebilmek büyük kolaylık. Değil mi? Bence de. Sadece kolaylık değil, belki de bilinçli bir tercih, daha geniş bir hasta kitlesine ulaşmak için. Mantıklı. Peki, gelelim asıl merak edilen yere. Ne yapıyor bu klinik? Yani sundukları hizmetler neler? Genel iddiaları bayağı geniş. Diyorlar ki, çocuklarda ve yetişkinlerde görülen tüm ağız, çene, diş ve diş eti rahatsızlıklarına yönelik faaliyet gösterir. Tüm rahatsızlıklar. Bu oldukça iddialı bir ifade, evet. Yani hem çocuk hem yetişkin hem de tüm rahatsızlıklar. Bir nevi aile diş hekimliği merkezi gibi konumlandırmaya çalışıyorlar sanırım kendilerine. Evet, tam ben de onu düşündüm. Ama tabii tüm kelimesi biraz, hani genellikle klinikler bazı alanlarda daha yoğunlaşır. Bakalım özel olarak vurguladıkları hizmetler var mı? O bize daha net bir fikir verebilir. Özellikle belirttikleri alanlar var. Mesela diş eti hastalıkları tedavileri, yani periodontoloji. Tedavinin kişiye, probleme göre değiştiğini, bazen cerrahi gerektiğini söylüyorlar. Travma durumlarında falan. Periodontoloji vurgusu önemli. Çünkü diş sağlığı sadece çürük değil. Diş etleri de çok kritik. Cerrahi opsiyonunu belirtmeleri de hani sadece basit temizlik değil, daha ileri durumlarla da ilgilendiklerini gösteriyor. Bu iyi bir işaret aslında. Demek ki kapsamlı bakıyorlar. Sonra ağız, diş ve çene cerrahisi var. Ağızdaki yumuşak, sert dokular, çene, yüz bölgesi rahatsızlıkları diyorlar. Cerrahi de ayrıca belirtmişler. Periodontoloji ile beraber düşününce bu iki alan genelde implant gibi daha büyük işlemlerde iç içe geçiyor. Belki de bu tür restoratif tedavilere odaklandıklarının bir işareti olabilir bu. Olabilir. Bir de endodonti, yani bildiğimiz kanal tedavisi, dişin içindeki pulpa dokusuyla ilgili tedaviler diye açıklanmış. Bu daha standart bir hizmet sanırım. Evet, kanal tedavisi birçok klinikte var ama bunu ayrıca vurgulamaları belki şey içindir, hani dişi çekmek yerine kurtarıyoruz metajı vermek için. Koruyucu hekimlik vurgusu gibi. Anladım. Son olarak da gece plağı dikkatimi çekti. Hani şu diş gücürdatma, çene sıkma için olan. Bruxizm, evet. Aynen. Çenede kayma, dişlerde aşınma gibi sorunları önlüyormuş. Bu sanki daha çok günümüzün sorunu gibi, stresle falan alakalı. Kesinlikle öyle. Bruxizm çok yaygınlaştı. Stres kaynaklı. Gece plağını hizmetler arasında saymaları, kliniğin bu tür güncel sorunlara da çözüm ürettiğini, hani sadece tedavi değil, koruyucu yaklaşımları da benimsediğini gösteriyor. Bu da olumlu. Yani toparlarsak temel diş hekimliği var ama periyodontoloji, cerrahi, endodonti gibi uzmanlıklar da var. Üstüne de bir de gece plağı gibi daha spesifik, güncel çözümler. Bu kombinasyon ne anlatıyor bize? Şunu anlatıyor, bu klinik muhtemelen sadece rutin kontroller ve basit dolgularla sınırlı kalmıyor. Daha karmaşık diş eti sorunları, cerrahi gerektiren durumlar, kanal tedavileri ve hatta stres kaynaklı çene problemleri gibi geniş bir yelpazede hizmet sunma iddiasında. Hem çocuklara hem yetişkinlere hitap etmeleriyle birlikte gerçekten kapsamlı bir merkez olma hedefleri var gibi duruyor. Peki bu hizmetleri nasıl sundukları hakkında ne diyorlar? Yani kliniğin yaklaşımı, felsefesi ne? Sloganları var. Neşeyle gülümsemek, özgürce konuşmak için. Bu bayağı hoşuma gitti, pozitif bir mesaj. Evet, slogan direkt sonuca, yani hayat kalitesine odaklanmış. Sadece dişlerin sağlığı değil, bunun getirdiği o sosyal rahatlık, özgüven, bunu vurguluyor. Hastayı motive etmeye yönelik güzel bir yaklaşım. Sitede bazı temel değerleri de tekrar tekrar vurgulamışlar. Mesela profesyonel, tecrübeli kadro. Şöyle bir cümle var. Sağlığınızı sizin kadar önemseyen hekimlerimiz ve yardımcı personellerimiz. Bu biraz standart bir pazarlama cümlesi gibi mi? Hani herkes en iyi benim der ya. E tabii, bu tür ifadeler çok kullanılır. Ama oradaki sizin kadar önemseyen kısmı belki bir empati vurgusu, bir güven ilişkisi kurma çabası. Yine de haklısın, bunun gerçekliğini ancak yaşayarak anlarsın. İkinci nokta, en gelişmiş ve modern teknoloji. Yenilikçi teknolojilerden yararlanıyoruz diyorlar. Ama hangileri olduğu söylenmemiş. Bu biraz soyut kalmış sanki. Evet, bu da çok sık duyduğumuz bir iddia. Diş hekimliğinde teknoloji gerçekten fark yaratıyor. Dijital görüntüleme, lazerler, ağız içi tarayıcılar falan. Ama somut örnek vermeyince bu iddianın ne kadar on olduğu biraz havada kalıyor. Belki de sadece güncel teknolojiyi takip ediyoruz demek istemişlerdir. Olabilir. 3. Kusursuz sterilizasyon ve hijyen. Kliniğimizin tüm alanlarında hijyene büyük önem veriyor. Bu zaten şart değil mi? Yani bunu ekstra vurgulamanın anlamı ne olabilir? Şart, kesinlikle şart. Ama belki de özellikle pandemi sonrası insanlar bu konuda daha hassas olduğu için bunu açıkça söyleyerek bir güven tazeleme amacı güdüyor olabilirler. Hani biz bu konuda ekstra titiziz, içiniz rahat olsun mesajı gibi. Mantıklı. 4. Hasta memnuniyeti önceliğim. Hasta memnuniyetini ilk öncelik kabul eder. Bu da yine hizmet sektörünün olmazsa olmaz vaadi. Ama dişçilikte memnuniyet sadece ağrısız işlem değil, iletişim de çok önemli, bekleme süresi, ilgi, alaka. Bu ilkenin pratikte nasıl işlediği mühim tabii. 5. olarak kişiye özgü yaklaşımlardan bahsediyorlar. Kişiye özgü yaklaşımları temel alan polikliniğimiz kaliteli hizmet sunar. Bu kulağa çok iyi geliyor ama pratikte ne demek bu tam olarak? İşte bu ilginç. Diğerlerine göre daha ayırt edici olabilir bu iddia. Teoride şu demek, her hastanın durumu farklı, beklentisi farklı, hatta bütçesi farklı. O yüzden herkese aynı çözümü sunmak yerine kişiye özel bir tedavi planı çıkarmak. Ama web sitesinde bunun nasıl yapıldığına dair hani somut bir örnek, bir detay yoksa biraz pazarlama sloganı gibi kalma riski var. Belki de farklı tedavi seçeneklerini detaylıca anlatıp hastayla birlikte karar vermeyi kastediyorlar. Anladım. Son olarak da kaliteli malzemeler kullanıyoruz diyorlar. Garantili, birinci sınıf sertifikalı materyalleri kullandıklarını belirtmişler. Bu ne kadar önemli peki? Bu çok önemli. Kullanılan dolgunun, implantın, kaplamanın malzemesi, markası, kalitesi bunlar tedavinin hem başarısını hem de ömrünü doğrudan etkiler. Sertifikalı, garantili gibi kelimeler kullanmaları, bu konuda şeffaf olduklarını ve kaliteden ödün vermediklerini göstermeye çalıştıklarını ima ediyor. Özellikle maliyetli tedavilerde hasta için bir güvence unsuru bu. Peki tüm bu başlıkları, yani felsefelerini bir araya getirince nasıl bir klinik imajı çiziyorlar? Şöyle bir imaj, teknik olarak iyiyiz diyorlar, teknoloji, malzeme, hijyen, ama aynı zamanda İnsani yönümüz de güçlü. Deneyimli, önemseyen kadro, kişiye özel yaklaşım, memnuniyet odaklılık. Yani hem uzmanlık hem de hasta konforunu birleştiren modern bir anlayış sunmaya çalıştıkları anlaşılıyor. Tabii bunlar hep kliniğin kendi ifadeleri. Peki ya ekip? Bu hizmetleri veren kadro hakkında bilgi var mı? Kimler çalışıyor? Evet, ekip bilgisi genellikle önemli bir gösterge oluyor. Bakalım sitede kimlerin ismi geçiyor? Şöyle, uzman DT Elif Dilay Ünal ama uzmanlığı yazmıyor. Uzman DT İbrahim Işık, diş eti hastalıkları ve cerrahisi uzmanı, yani periyodontolog. Doktor DT Meltem Gediz, protetik diş tedavisi uzmanı, yani protez uzmanı. Bir de adı yazmayan bir ortodonti doktoru olduğu belirtilmiş. Bu uzmanlıklar ne ifade ediyor? Bu uzmanlıkların bir arada olması dikkat çekici. Periyodontoloji, diş eti, protez, eksik dişler, kaplamalar ve ortodonti, diş teli. Daha önce bahsettiğimiz cerrahi uzmanlığını da İbrahim Işık belki hem periyo hem cerrahidir ya da ayrı biri vardır, o net değil. Düşünürsek bu kadra bayağı kapsamlı işler yapabilir demek. Ne gibi mesela? Mesela implant destekli komple ağız tedavileri, gülüş tasarımı gibi estetik uygulamalar, diş eti sorunlarıyla birlikte protetik çözümler, yani sadece basit dolgu veya çekim değil, daha komplike, daha uzmanlık gerektiren vakaları ele alabilecek bir yapıları olduğunu gösteriyor bu. Yani bu uzmanlık dağılımı tesadüf değil diyorsunuz. Belki belli bir hasta grubunu hedefliyorlar. Çok muhtemel. Bu tür bir kadro, daha zorlu vakaları olan ya da kapsamlı estetik veya fonksiyonel iyileştirmeler arayan hastalar için cazip olabilir. Genel diş hekimliği hizmeti de veriyorlardır mutlaka ama asıl güçleri bu uzmanlık alanlarında olabilir. İsimlerin verilmesi de bir şeffaflık katıyor tabii. Peki, bir de şeye bakalım, kliniğin online varlığına. Sitede bir blog haberler bölümü var demiştik. Orada iki yazı var sadece, en alından görünen o. Biri Aliya Implant, 14 Ocak 2023. Diğeri Aliya Diş Eti Tedavisi, 7 Ocak 2023. Neden özellikle bu iki konu seçilmiş sizce? Bu seçim büyük ihtimalle bilinçli. Blog yazıları hem hastayı bilgilendirmek hem de arama motorlarında SEO, üst sıralara çıkmak için kullanılır genelde. Aliya Implant, Aliya Diş Eti Tedavisi gibi başlıklar tam da bu hizmetleri Aliya'da arayan kişilerin Google'da bu kliniği bulmasını sağlar. Yani direkt pazarlama hedefli. Pazarlama boyutu var tabii ki. Ama aynı zamanda kliniğin hangi alanları öne çıkarmak istediğini de gösteriyor bu. İmplant, cerrahi ve protezle ilişkili ve diş eti tedavisi, periyodontoloji ile ilişkili. Bu da tam olarak konuştuğumuz uzmanlık alanlarıyla örtüşüyor. Yani hem arama sonuçlarında çıkmak istiyorlar hem de biz bu konularda iyiyiz mesajı veriyorlar. Tarihler 2023 başı. Çok eski sayılmaz ama o çok yeni de değil. Belki daha fazla yazı vardır da sitede görünmüyordur veya blog çok aktif değildir. Olabilir. Sadece bu iki yazıya bakarak blogun ne kadar canlı olduğunu anlamak zor. Ama seçilen konular kliniğin odak noktaları hakkında bir fikir veriyor. Anladım. O zaman tüm bu incelemeyi bir özetleyelim mi? Bu web sitesindeki bilgilere göre DentSight Aliya nasıl bir klinik olarak karşımıza çıkıyor? Şöyle bir toparlayalım. Aliya'da bulunan, hem çocuklara hem yetişkinlere baktığını söyleyen, özellikle periyodontoloji, cerrahi, protez ve ortodonti gibi alanlarda uzman hekimleri olduğunu belirten bir klinik. Teknolojiye, hijyene, kaliteli malzemeye önem verdiklerini, hasta memnuniyetini ve kişiye özel yaklaşımı ilke edindiklerini vurguluyorlar. Evet. Özellikle implant ve diş eti tedavisi gibi konularda aktif oldukları ve bu alanlarda iddialı oldukları anlaşılıyor blog yazılarından ve uzmanlıklarından. Genel mesajları sağlıklı ve mutlu gülüşler üzerine kurulu. Yani kendilerini modern, kapsamlı ve çözüm odaklı bir merkez olarak sunuyorlar diyebiliriz. Eğer Aliya civarında bir klinik arıyorsanız, bu kaynaklar size DentSight'ın kendini nasıl konumlandırdığını, nelere vurgu yaptığını gösteriyor. Özellikle uzman kadro ve belli tedavilere odaklanma durumu dikkat çekici. Kesinlikle ama son bir düşünce olarak şunu da eklemek isterim. Unutmamak lazım, bu bilgiler kliniğin kendi web sitesinden, yani kendi sundukları, idealize ettikleri bir portre. Doğru, bir nevi vitrin. Aynen, kişiye özel ilgi, en modern teknoloji gibi vaatler kulağa hoş gelse de asıl soru şu, bu vaatler gerçek hasta deneyimine nasıl yansıyor? Yani o koltuğa oturduğunuzda kişiye özel ilgi, size gerçekten tüm alternatiflerin artılarıyla eksileriyle anlatılması mı demek, yoksa sadece standart bir yaklaşımın kibarca sunulması mı? Bunu bilmek zor. Çok haklısınız. Online imajla gerçek hizmet farklı olabilir. Veya şunu da düşünmek lazım. İmplant ve diş eti tedavisi gibi konuların bu kadar öne çıkarılması sadece kliniğin bu alanlarda çok iyi olmasından mı kaynaklanıyor? Yoksa belki de bu tedaviler hani ticari olarak daha karlı olduğu için mi pazarlama stratejisinin merkezinde? İlginç bir bakış açısı. Yani bir sağlık kuruluşunun kendini nasıl pazarladığını anlamak, seçeneklerinizi değerlendirirken size daha eleştirel bir gözle bakma imkanı verir. Belki de bu web sitesi incelemesinden sonraki adımınız, kafanıza takılanları sormak için kliniği aramak ya da bir ön görüşme yapmak olabilir. O zaman bu vaatlerin ne kadarının gerçek olduğunu daha iyi anlama şansınız olur.